मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 222वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 59वां सूत्र चलेगा। पीछे क्विन प्रत्यय का प्रकरण प्रारंभ हुआ था कल, स्पृशो नुदके क्विन, यहां से तो आगे के दो सूत्रों में और चलेगा ये क्विन प्रत्यय। और क्विन प्रत्यय कैसा है? जिसका कि सर्वापहारी लोप हो जाता है, उसका कुछ भी अवशेष नहीं रहता। तो सूत्र आगे आ रहा है, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णिगंचु युजि कृञ्च्यामच। ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णिगंचु युजि कृञ्च्याम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यपदम। इसमें कुछ तो शब्द दिए हैं, जैसे ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग, ये बने बनाए शब्द हैं अर्थात निपातन। तो ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग इत्येते शब्दाः क्विन प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। उसमें देखेंगे क्या क्या कार्य निपातन से हुआ है। और शेष इसमें तीन धातुएं हैं, अंचु युजि क्रुंच। तो अंचु युजि क्रुंच इत्येतेभ्यो धातुभ्यश्च क्विन प्रत्ययो भवति। अब यहां पर निपातन किए हुए शब्दों के साथ में तीन धातुएं भी पढ़ दी गई हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव निपातन का इन धातुओं पर भी जाता है। तो प्रभाव जाता है का तात्पर्य कुछ हो सकता है ऐसा कार्य हो जो सूत्रों से न हो रहा हो, तो वहां निपातन से कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ कार्य यहां भी हो सकता है, क्योंकि निपातनों के साथ में तीन धातुएं पढ़ दी गई हैं। इसलिए तो यहां जो पांच शब्द बने हुए हैं, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिग उष्णिग, इनमें क्विन प्रत्यय सभी में होगा। जैसे पहला शब्द क्या है? ऋत्विक। तो ऋत्विक शब्द में ऋतु और धातु क्या दिखाई दे रही है? यज। तो इसका जो विग्रह करेंगे, क्योंकि निपातन है ये, तो निपातन में विग्रह का कोई अधिक महत्व ऐसा नहीं होता है कि हम जो विग्रह करेंगे, जो शब्द लाएंगे विग्रह करते समय, उनके अर्थ को भी घटाएंगे, ऐसा सर्वत्र कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा पूरा अर्थ उसमें घटाएं, क्योंकि ऐसे शब्द रूढ़ या योग रूढ़ भी बन जाते हैं। तो यहां पर हम अगर व्युत्पत्ति दिखाते भी हैं कि ऋतौ यजति, ऐसे कर लेते हैं कि ऋतु में जो यज्ञ करता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की पदार्थ सामग्री पदार्थ डाले जाते हैं, उसके अनुसार जो यज्ञ करता है उसको भी कर सकते हैं। या ऋतु से प्रभावित होकर के, ऋतु प्रयुक्तो वा यजति, किसी प्रकार से ही विग्रह कर लेंगे तो ये शब्द जो है एक प्रकार से रूढ़ी बन जाता है। कार्य क्या होगा इसमें कि ऋतु शब्द पूर्व में है और यज धातु है, तो यज धातु से क्विन प्रत्यय करने के बाद क्विन का तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और अब करेंगे क्या यहां पर, फिर क्विन के कित होने से वची स्वपी यजादि नाम, इससे संप्रसारण हो जाएगा और संप्रसारण होकर के यज का बन जाएगा, या को इकार संप्रसारण च से पूर्व रूप, तो क्या बन गया इज, ऋतु और इज, क्योंकि प्रत्यय का तो कुछ भी शेष नहीं है तो ऋतु इज यणादेश करके, यणादेश करके बन गया ऋत्विज। अब क्योंकि क्विन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं तो यहां पर क्विन प्रत्यस्य कुह पद के अंत में जब ये आते हैं शब्द तो वहां पर क्विन प्रत्यांत शब्दों को कवर्ग हो जाता है, तो अलोन्त्यस्य लगा करके जो अंतिम वर्ण है जकार उसको कवर्ग करेंगे तो कवर्ग होकर के गकार बन जाएगा, है ऋत्विग। उसके बाद जो सुप्रत्यय जो आगे है उसका तो लोप हो ही जाएगा हलंगादिभ्यो से, और वहां पर अवसान होने के कारण से वावसाने से ककार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऋत्विग या ऋत्विज, ऋत्विग या ऋत्विक, ककार या गकार, दोनों प्रकार से प्रयोग हो जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये ऋत्विज, विभिन्न प्रकार के जो याज्ञिक कार्य होते हैं सभी में, जो बड़े बड़े सोमयाग आदि भी होते हैं वहां 16 ऋत्विजों की गणना की गई है, तो वो सभी ऋत्विज शब्द से कहे जाते हैं। दूसरा शब्द है दध्रिक। अब दध्रिक शब्द में क्या करेंगे, क्योंकि दध्रिक का जो अर्थ है ये वास्तव में है जो शत्रु को हरा देता है, शत्रु को जो परास्त कर देता है, तो धातु कौन सी दिखाई दे रही है इसमें, क्योंकि दध्रिक है ना तो धृष धातु लग रही है, अर्थात ये धृषा प्रागल्भ्य, तो धृष धातु, और धृष धातु दूसरे को परास्त करने में प्रयोग में आती है। तो यहां पर अब निपातन किया गया है तो कुछ कार्य निपातन का भी, क्योंकि क्विन प्रत्यय करके तो ठीक है हम आगे कुत्व कर लेंगे, लेकिन अन्य कार्य यहां क्या दिखाई दे रहा है कि धृष धातु को द्वित्व भी दिखाई दे रहा है, तो धृष को द्वित्व भी करेंगे। हाँ धृष प्रसहन से भी कर सकते हैं, वो भी प्रसहन है सहन करना, तो सहन करने का तात्पर्य होता है उसको, उससे प्रभावित नहीं हुए हम, हमने उसको प्रभावित कर दिया, तो उसे भी कर सकते हैं। धृष धातु भी है, वो भी मूर्धन्य है, मूर्धन्य शकारांत, तो धृष को द्वित्व करके धृष धृष और आगे अभ्यास कार्य सभी हो करके उरत आदि लगा करके और अभ्यास में जष्ट हो जाएगा तो दधृष ये बन जाता है। अब यहां पर जब क्विन प्रत्यय से कुह लगाएंगे तो क्या करेगा ये मूर्धन्य शकार को, कवर्ग जब करेंगे तो मूर्धन्य शकार को क्या हो सकता है, खकार होगा पहले, है ना, और खकार को फिर गकार हो जाएगा, ठीक है ना, झलाम जशोन्ते, और फिर वावसाने लगा सकते हैं, तो इस तरह से बन जाएगा दध्रिक। तीसरा शब्द है स्रक। अब स्रक शब्द यहां पर, अब देखो एक तो ये निपातन है तो निपातन में ये भी हो जाता है कि प्रकरण चल रहा है या तो कोई भी कर्म उपद में हो या अन्य कोई सुबंत आ जाए, ये सब बातें पीछे चली आ रही हैं, लेकिन यहां मात्र केवल धातु ही है, कोई उपद में तो है नहीं शब्द, तब भी बन गया। तो सृज सृज जो जो शब्द है ये स्रक, इसका अर्थ क्या होता है, माला को बोलते हैं, जो माला पहनाई जाती है पहनते हैं उसे बोलते हैं स्रक। तो यहां सृज विसर्ग धातु से है और सृज विसर्ग से यहां पर, अब वैसे तो ये कर्ता में होते हैं प्रत्यय प्रायः करके अगर कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां निपातन किया जा रहा है तो हम अन्य किसी अर्थ में भी ले सकते हैं। तो ये कर्म में इसकी व्युत्पत्ति की जाती है, ठीक है ना। तो श्री ज्यते ऐसे करके, और यहां पर क्विन प्रत्यय करने के बाद क्विन का तो लोप हो ही जाएगा। दूसरा एक कार्य इसमें और भी करेंगे क्योंकि धातु सृज है ना ये, तो सृजी दृशोर झली अम अकिति। अब कहने को तो वो अकिति है, कित आगे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो कित है ये क्विन, लेकिन निपातन रखा गया है तो हम क्या, हम ये अमागम निपातन से ही कर लेंगे। तो सृज में अमागम करेंगे, अमित है कहां आएगा, श्री के आगे है श्री अज और यणादेश होकर के सृज। और यहां भी ऐसे ही क्विन प्रत्यय से कुह लगा करके तो गकार हो जाएगा और वावसाने, तो स्रक। इनके रूप चलते हैं जैसे ऋत्विज का है ऋत्विग ऋत्विजौ ऋत्विजः दधृक दधृषौ दधृषः, ऐसे ही स्रक स्रजौ स्रजः, ऐसे रूप चलेंगे। हाँ, अन्य अर्थ भी ले सकते हैं क्योंकि निपातन है, तो ये तो है कि सभी दिशाओं में हमारी छूट मिल जाती है हमें, तो जहां भी यदि कोई ऐसा अर्थ कहीं दिखाई दे रहा है तो अपने अपने व्युत्पत्ति के आधार पर उस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब कहां दिया है ना सृजंती, सृजंती याम अस्मिन नहीं, याम करके है याम। तो याम तो कर्म ही, कर्म ही तो हो गया ना। हाँ जी हाँ, मतलब सृजंती में हो गया का अर्थ ये नहीं कि कर्म में उत्पद रहते हो गया, तो ये तो मैंने बोला ही था कर्म में होना, अभी मैंने कर्म में कहा था तो वही तो है ये सृजते, ठीक है हमने वैसे बोल दिया सृजते। देखो कर्म की व्युत्पत्ति दो प्रकार से होती है, हम यदि कर्मवाची का वाक्य बोलेंगे कर्म में व्युत्पत्ति करने के लिए तब तो हम बोलेंगे सृज्यते, और कर्म में व्युत्पत्ति करते समय कर्तृवाची का वाक्य बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे सृजंती याम, स्त्रीलिंग यदि है तो यम या यत, सृजंती यत या यम या याम, और कर्मवाची में यदि बनाएंगे इसी को, और व्युत्पत्ति कर्म में ही कर रहे हैं, कर्म व्युत्पत्ति का अर्थ है वाच्य कर्म होना चाहिए, हम वाक्य कौन से उसमें बोल रहे हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य ये एक अलग विषय होता है, और पूरे शब्द के द्वारा किसको कहा जाएगा ये एक अलग विषय है, तो इस तरह से अंतर पड़ता है। तो सृजते भी कह सकते हैं अथवा सृजंती भी कह सकते हैं, याम कह लो या ताम कह लो, क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है प्राय करके ये, तो स्त्रीलिंग में आने के कारण से तो ये बार बार आउट कैसे होना पड़ रहा है। तो सृजंती याम सा स्त्रीलिंग में आता है इसलिए, तो वो सृग हो गया। आगे शब्द क्या है दिक, तो दिक शब्द में ये दिश धातु है और इसको भी कर्म में क्विन प्रत्यय करके बनाएंगे, तो ये भी स्त्रीलिंग का शब्द होता है दिक, दिशा को बोलते हैं, तो यहां भी व्युत्पत्ति वैसे ही कर लेंगे कि दिशंती याम, जिसकी ओर निर्देश किया जाता है, जैसे वहां था सृजंती याम जिसकी रचना की जाती है, तो माला हो गई और दिशंती याम साधिक, तो यहां पर भी क्विन प्रत्यय कुह से पहले खकार हो जाएगा और खकार के बाद फिर गकार ककार करके दिक बन जाएगा। अंतिम शब्द क्या है? उष्णिक। उष्णिक किसे कहते हैं? छंद आता है ना वेदों में, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, सात प्रकार के छंद होते हैं मुख्य। उसमें दूसरा छंद, दूसरे का नाम क्या है? उष्णिक। जैसे गायत्री होता है कितने अक्षरों का? गायत्री कितने अक्षरों का होगा? 24 अक्षरों का। अब इसमें चार चार चार चार बढ़ाते जाओ, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, सब में चार चार चार चार बढ़ाते जाओ, तो गायत्री में 24 में हम चार बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 28, तो 28 अक्षरों का उष्णिक छंद होता है। और 28 में चार और जोड़ दें तो 32, तो 32 का कौन सा बन जाएगा? तीसरा छंद कौन सा कहलाता है? अनुष्टुप, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो 32 अक्षरों का होता है। अक्षर से तात्पर्य स्वर यहां पर, क्योंकि वर्ण यदि बोलेंगे तो सभी आ जाएंगे, व्यंजन भी और स्वर भी। तो उष्णिक में यहां पर उत उपसर्ग, ठीक है ना, और धातु है श्नेह प्रीतौ। तो श्नेह धातु से शकार को सकार, णकार को नकार करते हुए धात्वादेह सहसह, और णकार को भी नकार हो जाएगा, निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्यपाय, तो स्नेह बन गया। अब यहां निपातन से कुछ कार्य और भी करना होगा, क्योंकि प्रत्यय हमने ले लिया, उधर हम उत को भी जोड़ रहे हैं साथ में, प्रत्यय तो पूरा हट जाएगा। तो उत का जो तकार है, हम जब शब्द देख रहे हैं उष्णिक, यहां वो तकार नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका भी लोप कर दो निपातन से। तो तकार का लोप हो गया तो क्या रह गया? ऊ, और ऊ के आगे स्नेह, तो यहां निपातन से तकार का लोप हो जाएगा। और स को श न गुणा करके रसाभ्याम नुणा से, तो उष्णिह। अब जब यहां पर क्विन प्रत्यय से कु लगाएंगे, सुप्रत्यय लाने के बाद लोप करके, तो क्विन प्रत्यय से कु से हकार को क्या हो सकता है? कवर्ग में से कौन सा वर्ण आएगा? हकार के साथ में जब हम अंतर्तम में देखेंगे, घकार, हाँ, महाप्राण वाला, तो घकार ही आ पाएगा। महाप्राण भी हो साथ में घोष भी हो, दोनों बातें, तो घकार आएगा, फिर कोई बात नहीं, उसको झलामी सुनते लगा करके और वापस आने, तो ये बन जाएगा उष्णिक। अब यदि इसके रूप चलाएं तो कैसे चलेंगे? उष्णिक उष्णिहौ, है ना, स्नेह प्रीतौ, उष्णिहौ उष्णिहः, इस तरह से रूप चलेंगे ये। तो ये तो हो गए निपातन से बने हुए शब्द। आचार्य जी, आचार्य जी, यहाँ सृजन सृक में सृजन्ति दिए ना, तो सृज विसर्ग दिवादि में भी है और तुदादि में भी, तो सृजन्ते, यहाँ सृजन्ति ही क्यों लिए तुदादि का? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निपातनों में जहां भी जो अर्थ घटित हो रहा है उसी के आधार पर लेंगे। तो यहाँ क्योंकि माला है, तो माला तो एक प्रकार से बना ही जाती है ना, उसका विसर्जन, विसर्जन माने छोड़ना नहीं, जैसे वो आता है ना कि मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि जल में छोड़ते हैं, डाल देते हैं ना, लेकिन यहाँ विसर्जन का अर्थ है विशेष सर्जन। जैसे परमात्मा ने ये संसार बनाया है, तो हम संसार को क्या बोलते हैं? सृष्टि बोलते हैं, नहीं तो सृज धातु से बना सृष्टि, और यदि हम वी लगा दें यहां पर तो क्या प्रलय अर्थ करेंगे उसका, फिर कि संसार का विसर्जन कर दिया, सारे अलग अलग कार्य तत्व कारण में लीन कर दिए, ऐसे नहीं, बल्कि वी लगा देंगे विसृष्टि तो और विशेष सर्जन हो गया। मंत्र में आता है ना, उसमें नासदीय सूक्त में अंतिम जो मंत्र है, इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वान वेद, तो इयम विसृष्टि ही यत आबभूवा। ये सारा जो विविध प्रकार का जो संसार दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से जिसका निर्माण किया गया है, ये कहां से आया? परमात्मा से, यत आबभूवा, जहां से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे ही यहां पर है। तो यहां जो हम सृज धातु का अर्थ एक निर्माण के रूप में लेंगे, तो जिसका निर्माण किया जाता है उस अर्थ में है, तो हम सृज विसर्ग ले लिया इस तरह से। दोनों गुणों में सृज विसर्ग ही है आचार्य धातु। हाँ, तो कौन से गण की दिखाई दे रही है यहां पर जो पढ़ा हुआ है व्युत्पत्ति में? सृजंती याम, तो कौन से गण की लग रही है? तो दादी की ले लो और उससे भी कर लेंगे, तब भी कोई आपत्ति नहीं। हमें तो शब्द सृग बनाना है। अब सृग बनाने के लिए गण का जो विकरण होता है उसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, केवल उसका विग्रह दिखाना है। तो विग्रह हम दोनों में से किसी का दिखा सकते हैं, अर्थ में अंतर नहीं आ रहा है तो। क्योंकि अगर दिवादी गण का दिखा देते यहाँ विग्रह, तो प्रश्न ये उठ जाता है कि ये तो दादी गण की क्यों नहीं ली गई है? तो दादी गण का दिखा दिया तो दिवादी गण की क्यों नहीं ली गई है? हैं, या तो फिर दोनों दिखाएं, तो दोनों दिखाओं में एक नया प्रश्न होगा कि एक ही ना कर देते ये दो तो दिखा करके क्या विशेषता लाना चाह रहे हैं? अर्थ तो दोनों का एक ही है, एक ही ले लेते तो कहां नहीं बनेगा प्रश्न फिर तो यही है कि व्युत्पत्ति बिल्कुल ना दिखाएं, तो फिर वही समस्या कि बिना व्युत्पत्ति दिखाई शब्द बना दिया ऐसे, जरा सा दिखा देते व्युत्पत्ति तो क्या हानि थी। तो प्रश्न तो सभी जगह खड़े हो ही जाते हैं। हमें मूल बात देखनी है कि शब्द की रचना जिस धातु से हो रही है वो धातु ले ली गई, अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, तो गण का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे सृग की रचना में। आगे जो तीन धातु हैं अंचु युजी क्रुंचे, तो यहां पर अंचु से जब क्विन प्रत्यय करते हैं तो यहां भी वही बात है कि जैसे प्रकरण तो चल रहा है कि वही कोई ना कोई उपपद में कर्म हो या सुबंत हो होना चाहिए, तो वहां पर क्योंकि निपातनों के साथ में इसका पढ़ा हुआ है, तो इस तरह से सुबंत मात्र कोई सा भी हो सकता है वो, और उसके उपपद रहते हुए क्विन प्रत्यय हो जाएगा। तो सुबंत मात्र उपद में, जैसे पीछे जो हम शब्द लाते थे उपद में, तो किसी न किसी प्रातिपदिक को ला करके व्युत्पत्ति करते थे, लेकिन यहां पर हम उपसर्गों को ला करके जो प्रादि हैं उनको लाएंगे, तो सुबंत तो वो भी है या नहीं? सुबंत होते हैं नहीं होते हैं प्रादि? तो सुबंत उपद रहते ये अर्थ घट जाएगा नहीं इसमें? अगर हम प्रादि को ला करके और शब्द बनाएं तो सुबंत उपद रहते ये तो चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन पाणिनी का एक व्यवहार, एक संकेत ये निकल रहा है कि पाणिनी जब कहीं पर किसी धातु के साथ में प्रादियों को पढ़ देते हैं प्रत्यय करते समय, जैसे आगे आएगा ना सत सत सु द्विष द्रुह दुह, उसमें कहीं पर है प्रादि नहीं है? नहीं, वहां तो खैर उपसर्ग भी कहा गया है, उपसर्ग हो या ना हो, लेकिन अन्य स्थानों पर बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जहां पर उपसर्ग भी साथ में पढ़ देते हैं वो, तो वो पढ़ करके पाणिनि ने यह संकेत दिया है, क्योंकि उपसर्ग पढ़ना निरर्थक हो जाता है जब सूपी की अनुवृत्ति चल रही है, तो वहां उन्होंने ये संकेत दिया हुआ है कि यदि कहीं पर उपसर्ग यदि पढ़ा जाएगा तो वहां पर फिर सुबंत को उस तरह से नहीं लेंगे अन्य कोई प्रातिपदिक। तो ये भी वहां संकेत निकलता है, वो आगे बता दूंगा मैं जहां पर आएगा। तो यहां पर प्रादियों के पूर्व रहते हुए अंचु धातु से होता है, लेकिन युज धातु जो है पड़ी हुई आगे युजी, तो युज धातु में या क्रुंच धातु में यहां पर ऐसा नहीं है। यहां कुछ भी उपद में न होने पर भी निपातन के कारण से, क्योंकि निपातनों के सान्निध्य में ये शब्द धातुएं पड़ी हुई हैं, तो उसके कारण से बिना उपसर्ग यानी कि बिना किसी पूर्व के रहते हुए पद में रहते हुए भी प्रत्यय हो जाता है। तो अंच धातु का तो बहुत ही प्रयोग मिलता है, जितने भी ये मंत्र बोलते हैं हम संध्या में भी, प्राची प्रतीची उदीची आदि, तो इनमें सब में यही तो शब्द है, ये अंच धातु से ही बना हुआ, वो स्त्रीलिंग का है ये, यहां हम अन्य प्रकार से बना रहे हैं। तो अंचु धातु में प्र लगा करके जब बनाएंगे तो प्र अंच आगे क्विन प्रत्यय हुआ, उसका लोप हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्विन प्रत्यय कित भी है, तो कित होने से क्या हो जाएगा, कित होने से अंचु के नकार का लोप हो जाएगा। अनिदिताम हल उपधाया किंगित, तो फिर क्या रह गया, अच रह गया केवल, प्र अच प्राच। अब यहां भी जो रूप चलते हैं इसके तो काफी कार्य होते हैं इनमें आगे, लेकिन हम आगे के नहीं देख रहे हैं, हम केवल प्रथमा का एक वचन बनाने जा रहे हैं। तो प्राच शब्द के आगे जो सुप्रत्यय है यहां पर, सर्वनाम स्थान नाम भी है इसका, तो सर्वनाम स्थान जब आगे आता है और यदि कोई शब्द उगित होता है तो क्या करते हैं वहां पर, नुमागम कर लेंगे, उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो। अब क्योंकि अंचु धातु थी, धातु में ही तो उकार लगाया था पांडे ने, यदि उगित कहा जाएगा तो प्राच जो प्रातिपदिक है उसको कहा जाएगा उगित, या कि धातु उगित थी, उगित नाम पहले पड़ा या प्रातिपदिक नाम पहले हुआ, पहले कौन सा नाम होगा, उगित विशेषण धातु अवस्था में ही बन जाएगा ना, क्योंकि उकार तो वहीं हटा देंगे हम, जो अनुबंध लगा हुआ है धातु में, प्रातिपदिक तो नाम बाद में हुआ है, तो अधातु हो कहा है तो कोई बात नहीं है, वहां पर अंचु अलग से पढ़ा तो है, उगित अचाम पढ़ा है नहीं, सर्वनाम स्थाने अधातु। तो नुमागम जब आएगा तो कहां आएगा, अ के आगे, तो प्र अंच, तो जो नकार का लोप किया था हमने वो फिर आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर सु का तो लोप हो गया, हल्यादि लोप हो गया, अब ये जो है पद के अंत में संयोग आ चुका है, तो संयोगांत से लोप से अब चकार को भी हटाएंगे फिर, तो ये जो नुम किया था हमने उसका नकार है अंत में, अब प्राण, प्राण में यहां पर अब क्विन प्रत्यय से कु लगेगा, तो क्विन प्रत्यय से कु लगाएंगे तो जो अंत में नकार है उसको कवर्ग में से कोई वर्ण लाएंगे तो कौन सा आदेश लाएंगे, नकार, इस तरह से बनता है ये प्रांग। अब इसके रूप चलाएं तो कैसे चलेंगे, ये पुल्लिंग का बना है शब्द, ध्यान रखना, प्रांग प्रांचौ प्रांच प्रांच प्रांचौ फिर प्राचा प्राचा प्राग ध्यान प्राग भी ऐसे रूप चलेंगे, लेकिन यहां पर यदि कोई अन्य प्रादियों में से ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रति को ले लो, तो प्रति को यदि लेंगे तो प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः प्रत्यच प्रत्यंचम प्रत्यंचौ, अब बोलना जरा द्वितीया के बहुवचन में, क्योंकि द्वितीया के बहुवचन में ध्यान रखना होगा भ संज्ञा भी है, ठीक है ना, भ संज्ञा का भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा वहां पर, और भ संज्ञा होती है तो अंचु धातु के आकार को भी जाना पड़ता है, सूत्र अचह भाष्य के अधिकार में है नहीं है, अचह तो आकार का भी लोप हो जाता है, केवल चकार ही बचता है अंचु का, अंचु का केवल चकार मात्र बचा, और चकार जब बचा होता है तो एक कार्य फिर और हो जाता है कि पीछे जो उपसर्ग है ना, जो प्रादियों में से जो लाए हम, उसको दीर्घ भी होगा, उसका सूत्र छोटा सा छठे अध्याय के तीसरे पाद में जो अंत में सूत्र आता है उससे पहले वाला, चौ चौ से, और चौ का अर्थ ही ये जहां पर आकार का लोप हो गया है, तभी तो चौ पढ़ा है पाणिनि ने, कि ऐसा चऊ जहां पर अंचू के आकार का भी लोप हो गया हो, उस चू के परे रहते हैं। चू माने अंचू का चू, आकार भी हटा दिया गया, उसके परे रहते जो पूर्व है तिगंत अंग, ये कह की मृत्यु आ रही है ना, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, तो वहां पर उसको दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतीच बनता है, प्रतीच प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भिः प्रतीचे, तभी तो है स्त्रीलिंग में प्रतीची मंत्र में, प्रतीची उदीची। अब उदीची में अलग कार्य है, अब ये हम और जगह पर हट जाएंगे, फिर अब यहीं रहते हैं, फिर उदीची में वो लगाएंगे फिर अचह उदईत, भव संज्ञा के ही प्रकरण में अचह के आगे सूत्र है उदईत, वहां पर आकार का लोप नहीं करते, आकार को ईकार कर देते हैं, तो उदीची बन जाता है। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर प्रांग बना लिया, तो प्रांग प्रत्यंच प्रत्यंच, प्रति लगा देंगे तो प्रत्यंग, और उद लगा देंगे तो उदंग, तो इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं अंचु धातु से। आगे युज धातु है, तो युज में, अब युज में क्या करेंगे यहां पर, तो युज का बनेगा युंग, युंग और युज धातु वहां भी आ रही है, आगे जो सूत्र है ना सत सु द्विष द्रुह दुह युज है ना, वहां पर भी युज, और वहां पढ़ा गया है क्वे प्रत्यय, तो इसलिए वहां क्योंकि उपसर्गेपी शब्द भी है सूत्र में वहां पर, तो उपसर्ग का जब प्रयोग करते हैं तब तो हम करेंगे क्विप, और बिना उपसर्ग के यहां ले लिया गया है उसको, तो कोई भी पीछे नहीं लाएंगे हम शब्द के लिए, बस युज धातु से, और क्वीन प्रत्यय किया, क्वीन का पूरे का लोप हो गया। अब रही बात के यहां पर हम नुमागम कैसे करें, क्योंकि ये तो ओगित है नहीं, यह है ओगित, तो नुमागम करने का सूत्र बोलो पहले कौन सा है, पीछे जो दिया था हमने, इसके आगे भी, इसके आगे भी कोई सूत्र है क्या, कौन सा है, युजे है असमासे, तो इसी से हम नुम करेंगे यहां पर, तो युन ज, और उसके बाद फिर संयुक्तांतस्य लोपः, नकार जो अंत में आएगा, फिर क्विन प्रत्यय कुहु, और युंग युंजौ युंजह, इस तरह से बन जाएंगे शब्द। युंजौ युंजह में संयुगांतस्य लोपः नहीं लगेगा बस, इसलिए जकार दिख रहा है मैं वहां पर, क्रुंज है, क्रुंज धातु में, धातु को जब हम नुम कर रहे थे तो चांद से ये प्रातिपदिक पहले है कि धातु पहले, ये बात क्यों आई थी, सिद्ध अंग ही, अंग के अधिकार में है, अंग उगित है तो फिर उसको हो जाएगा। देखो उगित उक कहां लगाया था पांडे ने, धातु पाठ में लगाया है या अन्य कहीं पर लगाया है, धातु पाठ, धातु पाठ में लगाया ना, तो धातु उगित है, और सूत्र कह रहा है अधातो हो। अच्छा अच्छा, एक बात और भी है, तुम्हारे व्याख्या के अनुसार अंग तो सब बनेंगे ही, हम जब शब्द बनाएंगे प्रत्यय कोई भी लाएंगे तो अंग संज्ञा तो होनी ही है, तो अधातो हो ये कहा क्यों फिर पाणिनि ने, अधातो हो क्यों कहा है, ठीक है ना, धातुओं को नहीं लेना है हमें, धातुओं में जो तुम कह रहे हो कि ठीक है उस दृष्टि से देखेंगे, और उस उगित विशेषण को हम आगे लेते चले आएंगे कि धातु उगित है तो आगे जो शब्द बना प्रातिपदिक वो भी उगित है, आगे और उगित चलते गए, इसी आधार पर पाणिनि ने फिर वहां कह दिया अधातु हो, ठीक है ना, कि धातु में जो उकार लगता है उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना है तो फिर अंचु भी भाग गई साथ में, वो भी उसी श्रेणी में आ रही थी, उसी श्रेणी में आ रही तो उसको फिर अलग से पढ़ना पड़ा उन्हें, उस दृष्टि से ही व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि अधातु कहा ही इसीलिए गया है कि धातु में जो ओक है उसको ग्रहण नहीं करना है। तो क्रुंच धातु में हम बना रहे थे, तो क्रुंच धातु में क्या करेंगे, अब यहां पर तो क्रुंच में तो संयुगांत से लोप है लगाना ही है, और ना कोई यहाँ पर वो भी नहीं करना है हमें नुमागम, ठीक है ना। तो क्रुंच में जो उसका अंत में जो नकार है उसके लिए क्विन प्रत्यय से कु से कवर कर लेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठ सकता है कि क्रुंच में जो हमने किया जब, तो नकार का लोप भी तो होना चाहिए, जैसे अंचु में किया था नहीं किया था नहीं इसमें, हाँ जी अनिदिताम, हाँ अनिदिताम हलुपदाया किंगति से, तो यहां भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है ना, तो क्या क्या मानेंगे, क्योंकि निपातनों के साथ में पड़ा हुआ है इन धातुओं को पाणिनि ने सूत्र में, तो उसी का प्रभाव पड़ गया है, तो निपातन के कारण से ही यहां पर नकार के लोप को रोका जाएगा, तब बनेगा ये बगुला को बोलते हैं, क्रुंग आता है ना जो क्रुंग क्रुंच क्रुंच, साहित्य में भी कहीं कहीं पर बगुले का बहुत प्रयोग दिखाते हैं ना कवि लोग जो है बगुले को, बहुत सारी बातों को बताने के लिए उसका दृष्टांत देते हैं, तो वहां क्रुंग क्रुंच क्रुंच शब्द का प्रयोग करते हैं वो, तो इस तरह से ये क्रुंग बन जाएगा क्रुंग क्रुंच क्रुंच। आगे चलते हैं, अब आगे सूत्र है त्यदादिषु दृशो नालोचने कैंच, बहुत लगता है ये भी सूत्र, त्यदादिषु सप्तमी बहुवचनांतम दृशः पंचमे एकवचनांतम अनालोचने सप्तमे एकवचनांतम काय प्रथमे एकवचनांतम च अव्यपदम त्यदादिषु त्यदादि त्यद आदिर येषां, तो पहला शब्द त्यद है, फिर आगे और ले लेंगे जितने भी माने गए हैं इसमें त्यदादि में, अन्यत्र भी आया है त्यादिगण, कहाँ आया है त्यदादीनि च, और कहाँ आया है त्यदादी नामः, आया ना, तो वही त्यदादिगण है, तो इस तरह से। और धातु है इसमें दृश्य, अब दृश्य का अर्थ क्या होता है, दृश्य प्रेक्षण, तो ये तो बड़ी समस्या आ गई कि दृश्य प्रेक्षण है, धातु तो प्रेक्षण अर्थ में आ रही है, और पाणिनि इसी अर्थ में निषेध भी कर रहे हैं अनालोचन ने, आलोचन अर्थ नहीं लेना है इसका, तो शिष्य शंका करेगा नहीं कि आलोचन अर्थ आप लोगे नहीं, आपने और कोई अर्थ इसका दिया नहीं, तो अब क्या करें, ये तो बड़ी बाधा आ गई, फिर धातु का महत्व तो रहेगा ही क्या, तो ये वास्तव में यहां विचित्रता ही है इस सूत्र में, क्योंकि जो शब्द बन रहा है जरा कल्पना करके तो देखो, अगर कोई तुम लोगों से कहे कि तादृश शब्द की जरा व्युत्पत्ति दिखा दो, अर्थात विग्रह कैसे करेंगे, करना जरा कोई सा कल्पना करो क्योंकि हम यहां पर कर्ता में प्रत्यय कर रहे हैं, और जब विग्रह करते हैं तो धातु का रूप चला करके पश्यति इत्यादि बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, तादृक बनाने के लिए तद शब्द लाएंगे ना उपद में, तो तद शब्द उपद में लाएंगे, तद में कौन सी व्यक्ति लगा करके बोले हम पश्यति, तम पश्यति ऐसे बोले क्या, क्या तादृश का अर्थ यही है कि उसको देखने वाला, क्या अर्थ है तादृश का, वैसा उसके जैसा, उसके जैसा, हाँ हाँ उसके जैसा यानी कि वैसा है, तृतीया करेंगे त्या में, क्योंकि तेन तुल्य क्रिया वहां तुल्य अर्थ में वहां तेन होता है, तृतीया हो जाती है, तो यहाँ भी तृतीया करेंगे, तो तृतीया करेंगे, तुल्य कहाँ से लाओगे, तेन ल करके, तेन के साथ में तो सह के साथ में तेन तृतीया होती है, तो तेन सह पश्यति ये तुल्य अर्थ कहाँ से ले आए, देखो तुल्य अर्थ में तो, तुल्य अर्थ में तो वति प्रत्यय लाएंगे फिर, अब बिना वती के लाए हम तुल्य अर्थ लाए कैसे, तो तृतीया फिर सामान्य रूप से कहाँ होती है कि सह के योग में, सहयोगतया प्रधान है, तो तेन सह पश्यति उसके साथ जो देखता है वो तादृश बनेगा ही नहीं, तो इस तरह से वास्तव में यहां पर अनालोचन अर्थ वैसा नहीं है, तो दिखानी भी हो अगर व्युत्पत्ति एक सामान्य रूप से, तो शब्द का जो अर्थ निकल रहा है हम उसके आधार पर ही तो करेंगे व्युत्पत्ति, यानी कि तम इव पश्यति या तद इव पश्यति, नपुंसक लिंग में भी कर सकते हैं, उसके समान जो देख रहा है, उसके समान जो देख रहा है। अब यहां पर देख रहा है भी नहीं बनेगी बात, क्योंकि देख रहा है कहते ही फिर ये कर्ता को कहेगा ये प्रत्यय, ये शब्द तादृश, यानी तादृश कौन है जो उसके समान देख रहा है, लेकिन ये अर्थ नहीं है तादृश का। तो अब थोड़ा सा और वाक्य को बढ़ाएंगे कि तम इव पश्यति जनः, या जनः बहुवचन बोल दो कि तम इव पश्यन्ति जनः, मनुष्य किसी को यदि देख रहे हैं किसी के समान, ऐसा जो एक भाव है उष्ट्रमुख और शुकनाथ इत्यादियों में समास जो करते हैं, शुकस्य नासिका, तो वहां तो इवार्थ में समास करने के लिए वार्तिक है ना, वहां तो इवार्थ में समास हो जाएगा, यहाँ समास नहीं कर रहे हम। यहाँ पर जो इव अर्थ ला रहे हैं हम, ये अलग से ही ला रहे हैं एक, क्योंकि ये जो प्रकरण सारा चल रहा है ये कर्तरीकृत का प्रकरण है यहाँ, और यहाँ पर न सूत्र में कहीं पर कोई संकेत दिया नहीं है कि हम इव अर्थ में भी यहाँ प्रत्यय करते हैं, तो इसलिए केवल यहां पर विग्रह करने के लिए, क्योंकि पाणिनि जब कह दिया कि धातु का अर्थ आपको नहीं लेना है अनालोचने कह करके, तो अब कुछ तो विशेषता आएगी यहां पर, एक विभिन्न प्रकार का ही अर्थ निकलता है, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है कि तादृशः, जैसे हम तादृशः बोलेंगे तो ये क्या बनेगा विशेषण, और विशेषण बनेगा तो अर्थ क्या हुआ, जैसे अयम तादृशः अस्ति, ये वाक्य बोल के देख लो कि यह जो सामने खड़ा है ये उसके समान है, तो उसके समान है तो तादृश शब्द इसका वाच्य है क्या, जो सामने खड़ा है वो, लेकिन इतने मात्र से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस जैसा भाव भी आना चाहिए, सामने तो खड़ा है ठीक है, लेकिन किसी और के समान है ये अर्थ कहां से लाएंगे हम, ना तो ये तद का अर्थ है ना दृश का अर्थ है। तो इसलिए जो है व्याख्याकारों ने कि तम इव पश्यन्ति जनाः, बस इतना मात्र कह करके एक छोटा सा भाव निकाला है, पूरा पूरा फिर भी नहीं निकल पाता है। इसको कर्मकर्ता में भी ऐसे कह देते हैं कि तम इव पश्यन्ति जनाः, अथवा कि स इव दृश्यमानः, जैसा वो दिखाई दे रहा है ऐसा ये दिखाई दे रहा है, हो गया तादृश, स इव दृश्यमानः है, स एव नहीं स एव दृश्यमान, इव भी तो लाए ना साथ में, अर्थ खोलने के लिए हमें इव भी लगाना, अगर इव को हटा दें हम तो बिल्कुल अर्थ नहीं बन पाएगा कि स एव दृश्यमान है, ये उसके समान जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से ये बड़ा विचित्र सूत्र है, तो इसलिए व्युत्पत्ति इसकी नहीं दिखाई है इन्होंने यहां पर बिल्कुल भी, बस सीधा सा अर्थ बन जाएगा कि अत्यदादिशु शब्देशु उपपदेशु सुबंतेशु उपपदेशु दृश धातु हो अनालोचने अर्थे। अब इसमें दो प्रत्यय हैं, जैसे कैं तो सूत्र में कह दिया है, क्विन पीछे से आ रहा है, और एक प्रत्यय वार्तिककार और जोड़ देता है, उसको भी साथ में याद रखना ये सूत्र के हमेशा, वो वार्तिक है कि दृशे क्षश्च वक्तव्य, दृश धातु से क्ष प्रत्यय भी कहना चाहिए, और वार्तिककार जब ये कहता है ना कहीं पर वक्तव्य है वक्तव्य में ऐसे बोलता है जब, तो महाभाष्यकार फिर उसकी व्याख्या सूत्रों से ही निकालते हैं, तो सूत्रों से निकालेंगे तो क्या किस तरह से करेंगे यहां पर, फिर तो सूत्र में ही किसी न किसी प्रकार से वो फिर भाष्य में देख लेंगे कैसे करके उसका अर्थ निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर तीन प्रत्यय होते हैं, अब तेदादियों के पूर्व रहते हुए, तो तीन प्रत्यय में कैं क्विन और क्ष, हम यहां पर कैं का उदाहरण देख लेंगे और क्विन का देख लेंगे। अब कैं प्रत्यय में जो यकार लगाया है ये कोई वृद्धि आदि के लिए नहीं है, ये मात्र केवल विशेषण के लिए, विशेषण से तात्पर्य मेरा जहां कहीं अन्य सूत्र में कैं शब्द कहा गया है तो इसी प्रत्यय का ग्रहण हो इसलिए, जैसे टिढाणे द्वैस जगने मात्रस तयप ठक ठय कायें, तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो तादृशी आदि बन जाएंगे। तो पहला शब्द क्या है इसमें? त्यद। तो त्यद से, त्यद पूर्व रहते हुए दृश धातु से और क्विन प्रत्यय किया। अब त्यद में कौन सा प्रत्यय लाके दिखाएं हम व्युत्पत्ति में? तो दिखाते ही नहीं है। अगर लाएंगे भी तो फिर हम द्वितीया भी ला सकते हैं, जैसे तम इव पश्यन्ति जनाः बोले या स इव दृश्यमानः ऐसे बोले तो सु भी ला सकते हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें शब्द को देखना है, उसकी व्युत्पत्ति पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अर्थ इसका प्रसिद्ध है, उस जैसा ये इस अर्थ में आता है। तो त्यद दृश और क्विन, क्विन का पूरे का लोप हो गया, रह गया त्यद और दृश। अब यहां पर जो त्यदादि गण में शब्द आते हैं तो वहां पर दृद दृश वतुषु, आगे बोलो सूत्र चिदं किमुरिष के, और आगे आ सर्व नामनः। तो ऊपर से दृग दृश वतुषु, इनकी अनुवृत्ति ले ली हमने। तो दृग कहकर के पाणिनि बोलना चाह रहे हैं क्विन प्रत्यांत, दृश कहकर के बोलना चाह रहे हैं कय प्रत्यांत, ठीक है ना, और वतु अलग प्रत्यय हो गया। तो यहां पर इन प्रत्ययों के परे रहते त्यदादि, जो त्यदादि में जो शब्द आते हैं उनको क्या हो जाएगा? आ, सर्वनाम जो शब्द हैं तो अलोन्त्य से दकार को आ कर लिया, तो त्या आ दीर्घ करके त्या और दृश, त्यादृश शब्द बन गया। अब इसके बाद सुप्रत्यय लाएंगे, बाकी सब वही कार्य है। क्विन प्रत्यय से कुह लगाएंगे, शकार को पहले खकार करेंगे, फिर ककार, ककार आदि करके त्यादृक त्यादृग त्यादृश त्यादृश त्यादृशम त्यादृश त्यादृश, ऐसे ही ताद्रिक आदि, ऐसे ही यात्रिक आदि बन जाएंगे। और कय प्रत्यय करेंगे, अब यह बन जाएगा शब्द अकारांत, अब बन गया त्यादृश। अब राम के समान, बालक के समान रूप कर लो, त्यादृश त्यादृश त्यादृशाह, इस तरह से बनते हैं ये। और भी शब्द हैं इसमें, जैसे किम शब्द भी तो आता है, तो किम शब्द से करेंगे, किम शब्द पूर्व रहते हुए दृश्य धातु से जब ये करेंगे क्विन या कय प्रत्यय, तो वहां क्या स्थिति रहती है, क्या बनता है शब्द फिर? तो वहां तो कुछ और ही बन गया ना, क्योंकि किम शब्द है तो किम शब्द और रूप बन रहा है जाकर के की दृश्य, तो की दृश्य में वहां पर पाणिनि को फिर एक और सूत्र बनाना पड़ा है, ठीक है ना। और इदम शब्द भी साथ में लिया है उस सूत्र में कि इदम किमो हो ईश की। अभी जो मैंने सूत्र बोला था आ सर्व नामनः, तो ऊपर से अनुवृत्ति लाए थे हम दृग दृश वतुषु, ठीक उसी के आगे देखो सूत्र इदम किमो हो ईश की, अर्थात दृग दृश वतु के परे रहते इदम और किम के स्थान पर ईश और की यथासंख्य करके, तो इस जैसा इदम से बनाएंगे तो बनेगा ईदृश, ईदृश हलंत में, और किम शब्द को की आदेश हो जाएगा तो बनेगा की दृश या की दृश। और जब वार्तिक से हम क्ष प्रत्यय करते हैं तो क्ष प्रत्यय का स बचेगा, केवल ककार मात्र ही हटेगा उसमें, और स है अकारांत प्रत्यय है ये, वो बचेगा। और स प्रत्यय जब लाएंगे तो उस अवस्था में तादृश यदि हमें लेना है, तद पूर्वक दृश धातु से यदि स प्रत्यय करेंगे तो अब क्या स्थिति रहेगी? गुण तो कहीं होना नहीं है, सारे ही कहते हैं ये, क्विन करें या कय करें या क्ष करें, सभी कहते हैं, तो गुण तो कहीं होना होगा नहीं। और तद के दकार को आकार वहां भी कर लेंगे तो ता दृश और स, अब क्या करेंगे यहां? यहां लगाएंगे क्या क्विन प्रत्यय से कुह, जैसे पीछे लगाया था हमने क्विन प्रत्यय से कुह पदांत में लगता है, यहां तो पदांत नहीं है, यहाँ तो प्रत्यय आगे आ रहा है ना, स है। क्विन भी नहीं है, क्विन प्रत्यय से कहा है ना, क्विन प्रत्यांत वाक स है यहाँ हुआ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, पदांत में लगता है। हाँ, क्विन प्रत्यांत भी नहीं है ये, तो यहां पर हम फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि दृश्य है आगे स है, तो स्पष्ट है कि हमें फिर झल परे तो मिल ही गया ना भाई, झल परे हो या पदांत हो तो झल परे भी तो हो गया स प्रत्यय, तो झल परे होने के कारण से हमारे लिए सूत्र मिल गया, वृष्य भ्रष्य आदि है, तालव्य शकार अंत में आ ही रहा है, तो उससे क्या कर लिया, मूर्धन्य शकार कर लिया। अब मूर्धन्य शकार कर लिया तो षड होकर हसी बैठा हुआ है, उससे ककार हो गया, ककार होते ही फिर अब स को श कर लेंगे, आदेश प्रत्यय हो कवर्ग से उत्तर, तो इधर ककार आगे मूर्धन्य शकार मिला दो उनको, तादृक्ष वहां इस तरह से बनता है। तो तादृश, तादृश और तादृक्ष अर्थ तीनों का एक ही है, उस जैसा। अब यदि स्त्रीलिंग बनाना होगा तो स्त्रीलिंग में केवल कय प्रत्यांत का ही बनेगा, तादृशी, ठीक है ना, कय प्रत्यांत जो होगा। तो यह है सूत्र, इसमें और तो कोई विशेष चीज नहीं है। वैसे एक अन्य वार्तिक भी साथ में जोड़ा जाता है इसके, क्योंकि इन्होंने जो तेदादी गण में जो शब्द हैं केवल उन्हीं के उपपद में रहते हुए दृश धातु से ये प्रत्यय किए हैं, लेकिन दो अन्य शब्द और भी हैं ऐसे कि जिनके पूर्व रहते हुए दृश धातु से ये प्रत्यय हो जाते हैं। कभी सुना है सदृश शब्द, बहुत प्रयोग में आता है, तो सदृश में ये स कहां से आ गया, ये तो तेदादी गण में आता नहीं, तो ये समान शब्द है जो समान दिखाई दे रहा है। देखो तादृश यादृश में तो हम अन्य प्रकार से अर्थ लेते हैं, उस जैसा, इस जैसा, किस जैसा, की दृश्य, लेकिन सदृश में क्या है, सदृश में वैसा ही है जैसा कि तादृश जैसा अर्थ निकलता है, क्योंकि वहां हमने कहा उस जैसा, और सदृश में हो गया समान, तो समान में भी तो यही भाव आ रहा है, किसी के समान तो दिखाएंगे ना, उस जैसा। तो वार्तिक दे दिया गया है समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्, समान और अन्य उपपद में रहते हुए भी ये प्रत्यय हो जाएंगे। अब समान और अन्य पूर्व में रहते हुए जब प्रत्यय करेंगे ये, तो वहां स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि वहां पर समान शब्द है, और समान शब्द में ये जो हमने सूत्र बोला था अभी दृग दृश्य वतुषु, हमने ये सूत्र केवल अनुवृत्ति को दिखाने के लिए बोला था, क्या इसका स्वयं का भी कोई अर्थ होगा या नहीं होगा, या केवल अनुवृत्ति के लिए पाणिनि सूत्र पढ़ते हैं क्या, कोई सूत्र ऐसा पढ़ा है पाणिनि ने कि केवल अनुवृत्ति में काम आ जाए बस, और कोई काम ना हो उसका, तो स्वयं भी तो कोई महत्व है नहीं है इसका, तो यही तो करता है, यही कर रहा है स आदेश, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केशु, आगे ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु चरणे ब्रह्मचारिणी तीर्थे ये विभाषो दरे। हाँ, यही है तेरा। हाँ, तो ऊपर से समानस्य अनुवृत्ति ले लो और सह, ठीक है ना, तो समान के स्थान पर स आदेश हो जाता है, ये दृग दृश्य वतु आगे आ रहे हो तो वहां बन जाता है सदृश। और अन्य को लगा करके करेंगे तो अन्यादृश, वहां भी जो है अन्याद्रिक अन्याद्रिश, यद्यपि अन्य शब्द तितादि में नहीं आता है, लेकिन वहां भी फिर वार्तिक की सहायता लेकर के, और आ सर्वनाम, सर्वनाम को आकार कहा गया है लेकिन अन्य को भी आकार हो जाता है, तो अन्याद्रिश ये अतिरिक्त और मिलता है इसका। तो इन शब्दों से संबद्ध सारी ही बातें आ गई, प्रत्यय भी हमने तीनों देख लिए और तदादि गण के अतिरिक्त दो अन्य शब्द समान और अन्य ये भी इसके साथ जोड़ देना। इसके अतिरिक्त और इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें आ चुकी हैं इस सूत्र से जुड़ी हुई। आगे का सूत्र फिर थोड़ा बड़ा है, इसको कल देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ Post stopped recording.